जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे वन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नगमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सर्दी की धूप जैसे बिना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा एक लड़की को देखा तो ऐसा की डोर जैसे परियों का राग जैसे संदल की आग जैसे सोला सिंगार जैसे रस की पुआर जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा